płacąc tylko 249 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 31 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To wydarzenia, które jednoczą i łączą, tak mówił premier podczas obchodów 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. O 4.34 w Tczewie będzie słychać ryk silników bombowców. Tam rozpoczną się obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wszystko, co najważniejsze, w jednym miejscu, czyli już jutro startuje portal polskieradio24.pl. Byłem przeciwnikiem okrągłego stołu, tak premier Mateusz Morawiecki mówił podczas wystąpienia z okazji 38. rocznicy podpisania w Gdańsku porozumień sierpniowych. Jak dodał, wydarzenia z 1980 roku są jednym z tych momentów naszych dziejów, które jednoczą i łączą. Zdaniem szefa rządu nie można tego powiedzieć o wydarzeniach z roku 1989. Byłem wtedy gorącym przeciwnikiem okrągłego stołu. Uważałem, że trzeba walczyć z komunistami do końca i nie ma co siadać do okrągłego stołu. Ale właśnie polemizuję sam z sobą z tamtych lat. Prezydent Andrzej Duda mówił natomiast, że podobnie jak wojna obronna 1920 roku, Solidarność przyniosła wybawienie innym. Bo jakże inaczej potraktować wielkie zwycięstwo Solidarności, którego efektem było zburzenie muru berlińskiego, którego efektem był upadek żelaznej kurtyny. Efektem, tak jak w 1920 roku, efektem bohaterstwa polskich żołnierzy i genialnego planu marszałka Piłsudskiego i dowódców, czerwona zaraza nie zalała Europy. Teraz trwa jeszcze koncert Koniec Lata z Solidarnością przed salą BHP Stoczni Gdańsk. Podpisanie porozumień sierpniowych pozwoliło m.in. na zarejestrowanie NSZZ Solidarność, uwolnienie więźniów politycznych, postawienie pomnika ofiar grudnia 1970 roku i podwyżki. To był Gdańsk, a jutro historia napisana przez wojnę. O 4.34 rozpoczną się w Tczewie na Pomorzu obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto było jednym z pierwszych miejsc, gdzie 1 września 1939 roku zaatakowała niemiecka armia. W Tczewie ślady wydarzeń sprzed 79 lat są widoczne do dziś. Na mostach są ślady jeszcze zniszczeń, zniekształceń konstrukcji stalowej. Mówi prezydent miasta Mirosław Pobłocki. Po tym jak żołnierze polscy wysadzili most. Jutro przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych kombatanci spotkają się o godzinie 4.34. To dokładna godzina ataku hitlerowców. Ponownie zabrzmi złowrogi ryk bombowców przywołujący tamte zdarzenia. Trzeba pamiętać, że od tych pierwszych strzałów zaczęła się jedna z najkrwawszych wojen w historii ludzkości. Uroczystości potrwają do wieczora. Nie tylko oficjalne obchody, ale też historyczny piknik. Nie przez pryzmat czterech pancernych i psa, tylko przez pryzmat tego, że jednak wojna to są ofiary. Czyli taki walor edukacyjny dla młodzieży. Rano prezydent Andrzej Duda złoży kwiaty przed pomnikiem w niedalekim lesie Szpągawskim, gdzie leży 7 tysięcy Polaków pomordowanych przez Niemców. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. I jeszcze na koniec zmieniamy temat. Startuje już jutro Polskie Radio 24.pl. To będzie nowy portal informacyjny, na którym będą wiadomości i publicystyka tworzone przez dziennikarzy Polskiego Radia. Wszystkie zostaną zebrane, uporządkowane i pokazane w przejrzysty sposób. Polskie Radio ma bardzo bogatą tą działkę wiadomościową, którą do tej pory nikt tak naprawdę nie zebrał w jednym miejscu. My teraz to porządkujemy i oddajemy w ręce internautów. Zapowiada Artur Jaryczewski, kierownik portalu Polskie Radio 24.pl. Portal rozpoczyna pracę jutro od akcji hashtag 1939 nigdy więcej. Przez cały dzień w serwisie będą ukazywały się publikacje historyczne i współczesne, przygotowane specjalnie na 1 września, wywiady, analizy, infografiki oraz materiały wideo. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kołucki. Kamil Grosicki przyzwyczaił kibiców, że z nim to nigdy nic nie wiadomo. Dziś przekonali się o tym właściciele Bursasporu. Wydawało się, że ogłoszenie przenosin reprezentanta Polski z Hull City do tureckiego klubu to jedynie formalność. Zostały już ustalone i zaakceptowane warunki kontraktu, ale ostatecznie do transferu nie dojdzie. Jak informuje Bursaspor, Grosicki w ostatniej chwili odrzucił kontrakt i bez słów wyjaśnienia opuścił miasto. Piłkarz najprawdopodobniej dostał lepszą ofertę od innego klubu, ale szczegóły nie są znane. Znany jest natomiast wynik pierwszego meczu 8. kolejki Lotto Ekstraklasy. Górnik Zabrze zremisował z Pogonią Szczecin 1-1. Pierwszego gola strzelił w 50. minucie Radosław Majewski, wyrównał 20 minut później Igor Anhulo, wykorzystując rzut karny. Bramkarz Pogoni Łukasz Załuska. To był mecz, no, taki typowy remis. Oba zespoły są w delikatnym dołku i bały chyba się podjąć takie ryzyko, które odważyli się otworzyć, więc myślę, że my szanujemy ten punkt, graliśmy na wyjeździe. Mamy teraz przerwę na reprezentację, trzeba to dobrze wykorzystać i piąć się w górę tabeli po tej przerwie. Trwa mecz niepokonanej Lechii Gdańsk z Koroną Kielce. Jak na razie jest 1-0 dla drużyny z Gdańska. Rzut karny wykorzystał Flavio Paixão. Francuz Tony Galopin wygrał po samotnym ataku 7. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Jego rodak Rudy Molar pozostał liderem. Michał Kwiatkowski zaliczył dziś upadek, był 36. i w klasyfikacji łącznej spadł na 6. miejsce. Tymczasem hokeiści GKS-u Tychy przegrali z IFK Helsingi 3-5 w meczu pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. I na koniec Żużel Włókniarz Częstochowa zremisował z GKM-em Grudziądz 45-45. Taki wynik daje ekipie z Częstochowy miejsce w playoffach. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam m.in. tenisowy US Open. Rafael Nadal gra z Rosjaninem Karenem Khachanovem. Hiszpan jak na razie przegrywa 3-4, serwuje Khachanov. Jutro dużo chmur i deszcz, burze możliwe w okolicach Katowic. Na termometrach od 21 w Gdańsku do 25 w Krakowie i Przemyślu. Nadchodząca noc pochmurna i deszczowa, na termometrach będzie od 9 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Sezon wakacyjny na scenie teatralnej Trójki zamyka, tak jak otwierał. Teatrzyk Zielone Oko. Tym razem to będzie premiera. Przemysław Borkowski. Prawdziwe życie. Reżyseria Janusz Kukuła. Co? Kto to jest? O, a więc ty też go widzisz. No, bardzo ciekawe. Boże, cóż ty zrobiła? W tę niedzielę po 20:00 Trójka oraz Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa. Podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz pakietu Microsoft Office. Oszczędzasz 68 zł, płacąc tylko 249 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. 9. Tauron Festiwal Biegowy. Największa impreza dla miłośników ruchu w Polsce. Od 7 do 9 września w Krynicy Zdroju. Bieg 7 Dolin, Koral Maraton, Życiowa Dziesiątka. Bieg niepodległości 1918 metrów. W sumie aż 30 konkurencji w ciągu 3 dni. Aż 650 tysięcy złotych w puli nagród. Wystartuj albo kibicuj na deptaku. Szczegóły na stronie www.festiwalbiegowy.pl. Zapraszają Fundacja Festiwal Biegów i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 po 21, ostatnia, trzecia część listy. Przypomnę jeszcze, że na miejscu 12 Nieustraszeni Barbara Wrońska, to zaległość z ubiegłej godziny, a na 11 Wojny Kazik z Dunek Ensemble. Żołnierze lewicy już ciągną swą broń, są już gotowi. Ale prawica rzuca ich w dół i są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi. Ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat. Ale płoną na zachodni. Co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Terroryści mordują członków sądu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Wa-

No a teraz informacja dla słuchaczy programu trzeciego. Zalew pojawi się dziś niezmiennie po 22, a Krzysztof Zalewski pojawia się już teraz na miejscu szóstym. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zepsało, a byłbym cichy pomiędzy cichymi. Cała pił napój szczęścia ustami moje mi. I oczu twoje, gdzie bym patrzał śmiało, mnie niesie, obiecaj do nieba. Jednego serca. jednego serca Krzysztof Zalewski z 8 na 6 po kapitalnym koncercie w Gdyni. Dostałem dość skomplikowany list podróżniczy od słuchaczy i próbuję jakoś go tak poprzestawiać, aby był zrozumiały i żeby dotarł do wszystkich, do których dotrzeć powinien. To może ja jeszcze popracuję nad tym, a na razie na 5 Dawid Podsiadło. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Miasteczkowy Dawid Podsiadło, 13 tygodni w zestawieniu z 4 na 5. Teraz ten list motoryzacyjny dość skomplikowany. Otóż Iza i Karol wyjechali z Warszawy na południe Wielkopolski na spotkanie rodzinne. W tym samym mniej więcej czasie z Poznania, też na południe Wielkopolski, wyjechali Bogna i Paweł. I już myślałem, że pytanie będzie brzmiało, gdzie się spotkają, ale to byłoby zbyt proste, bo spotkają się na tym spotkaniu rodzinnym wspomnianym, a sytuacja jest prostsza, bowiem Iza i Karol proszą, by wspomnieć o Bognie i Pawle i ich serdecznie pozdrowić. No to teraz do dwóch par motoryzacyjnych, i do Bogny i Pawła, i do Izy i Karola, słowa z radia. Jedźcie ostrożnie, jutro bawcie się bez pamięci na spotkaniu rodzinnym. Wracamy na listę, na 4 Stare Drzewa, Kozes. Mów mi, że to nie szkodzi. I mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam. Nazywaj moim imieniem. Zaczekaj, próbuję, już prawie umiem, prawie czuję. Tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrócił w ziemię jak stare drzewa. Tylko zaczekaj. No i dobrze, stare drzewa za nami, na czwartym przed nami pierwsza trójka, ale jeszcze wcześniej list Sebastiana. Jakieś pozdrowienia dla wszystkich słuchających listy przebojów w pojedynkę? No oczywiście, że tak, bardzo wszystkich pozdrawiamy i właśnie dla takich samotników zostało wymyślone radio, bo przecież jesteśmy wszyscy wspólnie i słuchamy listy. I teraz pierwszej trójki, na trzecim Bluescory, Manam. Uciekasz wciąż przede mną. Kochasz mnie jak nikt. przed tobą. Czemu więc uciekasz? Bluescory ma nam dziś w 1909 notowaniu na miejscu trzecim i na zakończenie już prawie listy jeszcze lista Gaty z łódzkich Bałut, który jest refleksją. Jak te dni mijają? Tydzień temu listy z Daru Pomorza słuchałem w żywcu w oczekiwaniu na finał męskiego grania. A dziś pakowanie, bo jutro wyjazd do Tychów na rok na plaży Paprocany. A tak, ja po powrocie do domu też jeszcze muszę spakować. To przypomnijmy sobie początek męskiej grani orkiestra 2018 na drugim. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedna z tych miłosnych lat. Pod szczopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam. Czas, to chyba dobry moment. Nie chcę.